उपासन से द्विविधम फलम दिष्टम अदृष्टम च दिष्टम उक्ता अदृष्टम व्याचष्ट सर्वाणि भूतानि अभिक्षरन्ति सर्वाणि भूतानि किं भवति बहिर्मुख बलिम ये बल बलिम बलिम आगे हाँ हाँ हाँ वही बलि अभिक्षरन्ति ये दृष्टफल हुआ अदृष्ट अदृष्ट कहते देव इति देवभूत्वेति देवानि प्रधान फल कीर्तनम् विद्वानः एवमित्युक्त्या साध्य साधन संगति देवो भूत्वा देवानप्येति इति प्रधान फल कीर्तनम् यह विद्वान एवं उपाति उक्त्वा साध्य साधन संगति यह विद्वान एवं विद्वान देवहूता देवानप्येति तो ये उपासना साधन है साध्य फल प्राप्ति भावना अपाचय देवता भाव संपादन सामर्थ्य द्योतनार्थो ही शब्द देव भूत्वा देवान ही शब्द दिया प्राप्त करता है भावना उपचय से भावना आदि कौन से देवता भाव होता है देवता भाव संपादन सामर्थ्य एक पद हम संपादन सामर्थ्य एवं विद्वान इत्यादि तात्पर्य विद्वान इति विद्वान यह एवं इति उत्तर साध्य साधन संबंध हुआ ज्ञान फल रुच्यते ज्ञान उपासना फल देव भाव देव भूत्वा इत्यादि तात्पर्यांतरम वक्तुम अक्षरार्थम अनुवदति दूसरे तात्पर्य कहने के लिए देव इति देव भूत्वेति जीवन सन भावनोपचयान नरः वैलक्षण्यमुपासीनां भण्यते ब्रह्मबोधतः जीवन सन् देवभूत्वा इति नरः भावनापचयात् जीवन सन् देवभूत्वा इति उपासीनां ब्रह्मबोधतः वैलक्षण्यं भण्यते उपासना बोध से विलक्षण है क्योंकि जीवन सन भावना उपचयात नर देव भूत्वा ऐसे भावना करते करते जीते जी देव होकर के ऐसे कौन से ब्रह्मबोध की अपेक्षा उपासना में विलक्षण जीव तो जब तक रहता है चिंतन करता रह करके तद्रूप हो जाता है चिंतन करते करते विवक्षित तात्पर्य कहते वैलक्षण्यम उपासना ब्रह्मबोधवत उपास्तिर अनभ्यस्ता न फलवित इत्यर्थ ब्रह्मबोध होने पर और उसका अभ्यास के नहीं ज्ञान हो गया तो हो गया अज्ञान वृत्त हो गया ब्रह्म दिवत उपासिर अनभ्यस्ता न फलत ठीक है ब्रह्म दिवत ब्रह्म ज्ञान जैसे एक बार हो गया तो अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं ज्ञान होने पर निवृत्त हो गया ज्ञान किंतु अनभ्यस्ता उपास्ति न फलवती इसका तो अभ्यास करना पड़ेगा उपासना है ज्ञान में भेद ब्रह्म बोधतः वैल उपास्ति नाम ब्रह्म बोधतः वैलक्षण बन जाते ज्ञान पाठ हो गया क्या ना ब्रह्म बोधतः तो ठीक है क्या पाठ कुछ बनाना पड़ता है कहीं श्लोक में ब्रह्म बोध था टीका में ब्रह्म देव था बोध नहीं ठीक है अत्र श्रुति अक्षर अनुगुणे मह तथा तथैव वचसो उक्ति स्याद देव भूत्वेति संभवात प्रतिवाक्यं बह्युक्तिश्च शरणम एकत्व सिद्धये तथैव देवभूत्वा इति वचसा बुद्धि स्याद संभवात प्रतिवाक्य में बहुदिश्च शरणम एकत्व सिद्धये प्रतिवाक्य में बहुवचन है, बहुवचन है सर्वाणि भूतानि कुछ बहुवचन है, बहुवचन प्रतिवाक्य में फल में अभी अभी अभी आ जाएगा। देवान अपेति प्रतिपर्य में देवान अपेति देवान बहुवचन, कौन से सारे उपासना एक ही है, एक एक अलग अलग नहीं है। 25 उक्त तात्पर्य अनुसार न देव हुत्वा इति वचसा देव भाव फल से उक्तिर युक्ता तसे साध्य तो संवाद तो देव भाव तो हो जाएगा। कथम प्रतिपर्याय देवानिति बहुति देव देवान अप्यति कैसे होगा, अग्न्यादिर एक एक उपास्यत्व दृष्टि एक एक उपासना करे तो एक एक फल प्राप्त करे बहुवचन कैसे, इति आशंका। प्रतिवाक्यम बहुतिश्च शरणम एकत्व सिद्धये सब छः पर्याय में जो उपासना है वही समष्टि हिरण्य गर्भ प्राप्ति है। पर्याय षटक संबद्ध उपासते रहे ऐक्य द्योतनार्थ छः पर्याय में संबद्ध उपासना एक ही सर्वत्र बहुवचन देवान अपेति प्रतिपर्याय में उपास्ति भेदे देवम अपेति कहना चाहिए इति स्याद। एक एक उपासते रहे अनेक देवता प्राप्ति अयुगात एक उपासना अनेक देव प्राप्ति नहीं हुई, अतः सर्वत्र देवान जो बहुवचन दिया श्रोतर एक पर्यास्त उपास्ति अन्य पर्यास्त उपास्ति अभिन्ना अर्थ प्रत्येक पर्याय में उपास्ति एक ही इसे देवान अपेति फल एक बताया। सर्व पर्याय से उपास्ति एक भी किमिति सा ब्रह्मधिवत न फलदा, यदि सर्व पर्याय में एक उपासना ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फल हो जाएगा और अभ्यास की आवश्यकता नहीं उपास इतिहास के तय तो अधिकारी द्वारा वैलक्षण में ज्ञान और उपासना में अधिकार के द्वारा वैलक्षण कहते प्रागपि प्रागपि ब्रह्म विज्ञानाद ब्रह्मेव अभुद्यथा तथा देव उपासनतः पूर्वम नाभुदेव उपासक यथा यथा यथा ब्रह्म विज्ञानात प्रागपि ब्रह्मेव अभूत अज्ञानी तथा देव उपासनात पूर्व न देव अभूत, उपासना के पहले देव नहीं था ज्ञान के पहले तो ब्रह्म था, ज्ञान हो गया तो बस अज्ञानवृत हो गया। मुमुक्षुर ज्ञानात पूर्वमपि ब्रह्मेव अज्ञानंत व्यवधानम उपासकस्तु प्राग उपासतेर देव नाभूत तद्भाव से साध्यत्वा तो उपासना साध्य है फल द्वारा भी वैषम्य बताते भावना भावनोपचया देवो भूत्वा विद्वानि हेवतु देवानप्यतिशो अग्न्यादीन शरीर त्यागतः परम विद्वान हेव तो देव भावनापचा देव भूत्वा अग्नियादिन देवान शरीर त्यागत परम अपेति उपासना के लिए फल द्वारा जीवत अवस्थाएं देव भाव तत्मे साक्षात्करण मृत्युर्धम तादात्म साक्षात्करण करण साक्षात में तो छोट गया देव भाव तत्म साक्षात्करण जीवित जीवित अवस्था में उपासक मृत्युर्धम तदप्य तदैक्यम इति विवेक्तव्यम व्यवहित फल उपास्तिर आप्रयाणाद आप्रयाणाद आवृत्ति अपेक्षत्वाद ब्रह्मदेनैव ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति ज्ञानफलयोर् नैरन्तर्याद नैरंतरियात एक तो अधिक है तो जीव देवता है देव भाव तादात्म्य साक्षात्कार हो जाए मूर्ति रुदम तदप्य देवता को ऐक्य हो जाएगा। ये उपास्ति व्यवहित फल उपास्ति है आप्रयाणात आवृत्ति अपेक्षित्वात् कि ब्रह्मदिन ब्रह्म वेद ब्रह्म होती फल एतच्च फल वैषम्यम तवृत्या उत्पत्ति उत्पत्त्याद्यात्मकं कार्यं साध्यं सर्वस्य कर्मणः उपासनं च कर्मैव युक्तम् उक्तमिदं ततः सर्वस्य कर्मणः साध्यं उत्पत्त्याद्यात्मकं कार्यं उपासनं च कर्मैव युक्तम् तथा इदम वच इदम युक्तम कर्म है से कार्य होगा फल ठीक कर्मण ही फलम उत्पत्ति आदि अन्यतम साध्यम साध्यम च उत्पत्ति आदि अन्यतम साध्यम च ज्ञान से तद विलक्षण नित्य सिद्धम दोनों वैषम्य सर्वपति वैषम्य उपासनम च कर्मैव मानसिक क्रिया उपास्ति नहीं बनती अपुंसतंत्रता तो पुरुषतंत्र नहीं ज्ञान नहीं धी चाहिए भिन्नार्थ विषय उपास्ते उपास्ति भिन्नार्थ विषय उपास्ति एक रस विषय आदि दिन भेद तद विषय द्वारा भी वैषम्यमिति नत्वा उक्तम वैषम्यम वै चाहिए वैषम्यम निगमयति युक्तम उक्तम एतत् ज्ञानात् प्रागपि मुमुक्षुर् ब्रह्मैव चेत् किं तादात्म्योक्त्या पहले यदि ब्रह्म है तो फिर उपदेश क्या आ ब्रह्म इति ब्रह्म वा इदम् इत्येवम् तथा ब्रह्मैव सन्निति प्रागपि ब्रह्म विज्ञानात् सिद्धं तादात्म्यमुच्यते ब्रह्मवेदमग्रासीत् ब्रह्मेवस्थानं ब्रह्मावेति प्रागपि ब्रह्मविज्ञानात् सिद्धं तादात्म्यम् उच्यते तत्त्वमसि वाक्यने तादात्म्यसिद्धम् उच्यते अज्ञाननिवृत्तिः 29 में अतो ज्ञानात् अज्ञाननिवृत्तिः फलति इति तेषां सिद्ध है तो ज्ञान से अज्ञाननिवृत्तिः हो जाएगी हस्त्यादिवाच्य हस्त्रीषभ सहस ददा हस्त्रीषभमी चोक्त्या भण्यते गुरुदक्षिणा सचतानाग्रही दत्ता पिताम इति हेतुगी हस्त्रीषभमी चोक्त्या गुरु दक्षिणा भण्यते अत्रिशवम सहस्रम ददामि सच ताम नागृता दक्षिणा न अग्रहित याज्ञवल्क्य दत्ताम ताम दक्षिणा पिता में मन्यते ते हेतु कथन है कृतार्थ नहीं करे ग्रहण नहीं करे शिष्यम कृतार्थम कृत्वा ततो दक्षिणा न ग्राहयति पितुर मम च अभिप्रायो पिता मेरा भी अभिप्राय न च तो मध्यापि कृतार्थ अभी तुम कृतार्थ नहीं हो इसलिए दक्षिणा नहीं लिया परधि विरहाद पर ब्रह्म के ज्ञान नहीं हुआ अतः तत्व दक्षिणा न ग्राह्या इत्या हस्त्रिशव गोसहस्रम ददामि हाँ हस्तितुल्य हस्ति क्या था हस्तितुल्य ऋषभ यस्मिन गोसहस्रे तत् गोसहस्रम हस्त्रिशवम भाष्य में कैसे विग्रह दिया मालूम है हस्ति तुल्यो हस्ति ऋषभम यस्मिन पाठ के समय हस्ति तुल्यो हस्त्रिषभम हस्ति तुल्यो हस्त्रिषभम यस्मिन हस्त्रिषभो यस्मिन हस्ति तुल्यो हस्त्रिषभो यस्मिन हस्ति तुल्य फिर हस्त्रिषभ आ गया यहाँ क्या भी करना हस्ति तुल्यो हस्ति ऋषभ यस्मिन, हस्ति ऋषभ यस्मिन, ये विग्रह हस्ति ऋषभ यस्मिन। हस्ति का अर्थ पहले बताते हस्तितुल्य, इसलिए पढ़ने पाठ में क्या मिलता है, हस्तितुल्यो हस्तऋषभ यस्मिन। हस्ति क्या के ऋषभ यण के लिखा है, हस्तितुल्यो हस्तऋषभ यस्मिन, किंतु उसका भी पदस्थिति कैसे है ना, हस्तितुल्यो हस्ति ऋषभ यस्मिन, हस्तऋषभ मूल में हस्तितुल्यो फिर हस्तऋषभ क्या वो अर्थ मतलब विग्रह दिखता नहीं, वो हस्तऋषभ यस्मिन जिसमें हस्तऋषभ, हस्तऋषभ मतलब हाथी के जैसे बछड़े जिसमें मतलब विग्रह वहाँ है हस्तितुल्यो हस्ति। हाँ अर्थ पहले दे दिया हस्ति हस्तितुल्य, ऐसे विग्रह कहीं कहीं व्याख्यान पहले व्याख्या बाद दे देते हैं, विग्रह में जो हस्ति उसका हस्तितुल्य, हस्तितुल्यो हस्ति ऋषभ यस्मिन, अब पढ़ते समय हस्तितुल्य हस्ति ऋषभ यस्मिन, इसे वहाँ विग्रह दिखता नहीं। यस किसमें क्या दिया, हस्तितुल्यो ऋषभ इसे दिया है किस पुस्तक में, कहाँ के पुस्तक, यहाँ के पुस्तक में तो नहीं, भाष्य में ये पुस्तक यहाँ है, शायद कहीं यहाँ मुद्रण में संशोधन किया होगा बाद में कहीं से, वो अन्य किसी पुस्तक में तो इसे विग्रह है किंतु भाष्य में तो इसे नहीं है, भाष्य वाला पुस्तक लाओ, भाष्य टीका वाला, हाँ कौन सा द्वितीय भाव, हस्तितुल्य हाँ वो ठीक है, वो क्या हस्तितुल्य ऋषभ हस्तऋषभ, हस्तऋषभ का अर्थ हस्तितुल्य ऋषभ ऐसा लगता है, हस्तऋषभ शब्द का अर्थ क्या हस्तितुल्य ऋषभ हस्तऋषभ, वो विग्रह कहाँ दिखता है, ये हस्ति ऋषभ यस्मिन ये विग्रह, वो हस्तितुल्य ऋषभ हस्तऋषभ यस्मिन, वो हाँ ठीक है ना, भ्रांति क्या होती, हस्तितुल्यो ऋषभ हस्तऋषभ, हस्तऋषभ का अर्थ हो गया हस्तितुल्य ऋषभ, हाँ हस्तितुल्य ऋषभ हस्तऋषभ, हस्तऋषभ तो मूल में हस्तऋषभ क्या था हस्तितुल्य ऋषभ यस्मिन गोसहस्री, जिस गोसहस्र में हस्ति के समान ऋषभ हो वो तो अर्थ आ जाता है हस्तितुल्य ऋषभ हस्ति नहीं हस्तितुल्य ऋषभ हस्तऋषभ, हस्तऋषभ शब्द का अर्थ हो गया हस्तितुल्य ऋषभ, किंतु हस्तितुल्य ऋषभ हस्ति यहाँ क्या है, हस्तितुल्य ऋषभ हस्ति, हस्ति ऋषभ यस्मिन गोसहस्रे, हस्ति का अर्थ पहले दे दिया हस्तितुल्यो ऋषभ, हस्तितुल्य ऋषभ हस्ति एक पद अलग है, ऋषभ भिन्न पद है, ये समझाए ना, मतलब स्पष्ट हो गया, हस्तितुल्य ऋषभ हस्ति है ऋषभ, हस्ति ऋषभ यस्मिन ये विग्रह, हस्ति का अर्थ हस्तितुल्य ऋषभ, तो होता है ये विग्रह आप है, किंतु पढ़ते समय वो विग्रह पता हस्तितुल्य ऋषभ फिर हस्तऋषभ, फिर हस्तऋषभ आ गया तो फिर कैसे अर्थ हुआ, ये इसमें पहले से हुआ था, वो कोई कहते कहाँ विग्रह है, हस्तितुल्य ऋषभ ही तो हस्तऋषभ हो गया, ये अर्थ में हिंदी अर्थ में यहाँ के पहले मुद्रण में गीता पेश वाले में वही से हाथी के जैसे बच्चा दे रहे मेरे ऋषभ, किंतु ऋषभ ऋषभ शब्द का तो बछड़ा नहीं है, कौन से श्लोक, हाँ मिल गया, हाँ हो गया मामू जो अभिप्राय तीस चलेगा, हाँ तीस अस्त्री शोच होता है गुरु दक्षिणा। टीका में, टीका में श्री शिष्य तत्व दक्षिणा न ग्राह थी पितृ मम च अभिप्राय न चाहता हूँ कृतार्थ नहीं हुआ, हो गया था। राजदत्त गोधन आदाने भी पितृव्रत भ्रंगो नास्ती थी संकत। राजा ने यह गोधन ग्रहण करेंगे तो पिताव्रत का तो भंग नहीं होगा, संकत ननु नन्वनुशिष्ट एवायम पुरोतिरनुशासन ही पितृव्रतो परो धी पितृव्रतो परो धोत्र नातः कश्चन विद्यते। ननु अनुशिष्ट है वयम पुरोहित अनुशासन ही अयम राजा अनुशिष्ट है वह अत्र पितृव्रत पुरोध कश्चन नाते विद्यते शंका है। तत्वज्ञानात् अन्यत्र पुमर्था समाप्ते तस्माद् मुक्ति लाभात् तद अनुशासनम पितुर्विवेचितम। पिता के द्वारा विवेचित तत्वज्ञान के बिना मंत्र में क्या है, शिष्यम अनुशिष्य नानुशिष्य नानुशिष्य, तो अनुशासन तो कर दिया है, तो अनुशासन करने का तो कृतार्थ करना है। एक अर्थ है तत्वज्ञानाद अन्यथा पुमर्थ समाप्ति नहीं, उनसे तत्वज्ञान से मुक्ति है तद अनुशासन पितृव्य तत्वज्ञान का उपदेश पितृव्य उचित तन्न उत अनुशासनात् अनुशासनात् न उक्त अनुशासनात् ते कृतार्थता इति परिहार अनुशासनात् ते न तन्नोक्त अनुशासनात् कृता जो पहले अनुशासन उस अनुशासन से ते तब कृतार्थता न नात्म नात्म विद्यातिरेकेण पितृवस्तुअंतरे यतः असमाप्ते पुमर्थस्य मतं नास्यानुशासनम् यतः आत्मविद्यातिरेकेण वस्तुअंतरे असमासे हे पुमर्थ पुमर्थस्य असमाते हे पितुर्मतम् अस्य न अनुशासनम् ये अनुशासन नास्य अनुशासनम् अस्य अनुशासनम् न कृतम्। 32 पितुर इष्टम अनुशासन है स्पष्ट यस्मिन् क्या अनुशासन है यस्मिन् ज्ञाते किलं ज्ञातम् कृतम् आप्तं च कामितम् तित्यक्षितं च संत्यक्तं पितुस्तदनुशासनम्। यस्मिन् ज्ञाते अखिलं ज्ञातम् यस्मिन् कृते अखिलं कृतम् यस्मिन् ज्ञाते ज्ञाते केवल अखिलं ज्ञातम् अखिलं कृतम् कामितं च आप्तम् अखिलं तित्यक्षितं च संत्यक्तम् तद् पितुरनुशासनम्। न केवलं पितुरेव एतन मतम एतन न कर चुकिया पितुरेव एतन मतम किंतु ममा पितिहा यतो यतो वस्तुअंतरम नान्य नात्मनो विद्यते परम सम्यक् तज्ज्ञानमेवात् तदन्यत्र मुषामतिः यतो आत्मनो अन्यत् वस्तुअंतरम परम न विद्यते अतः सम्यक् ज्ञानम सम्यक् तज्ज्ञानम अतः तज्ज्ञानमेव सम्यक् ज्ञान अतः तदन्यत्र मिसामति। आत्मनो अन्यत् वस्तु स्वतंत्रम परम अपरम वा यतो नास्ति वस्तुअंतरम आत्मनो अन्यत् परम परम अपरम कोई ही नहीं भिन्न अतः तद्धीरव सम्यक् धी तदन्यत्र दृष्टिर्मिथ्यादि मम मतम अतः तवा आत्मज्ञान वैकल्या न कृतार्थता इत्यतः तवा आकर्षे तरी तदेव उपदेष्टव्यम किमित उपासना मुनिरा अनुमोदते उपासना किया तत्र आत्मज्ञान आत्मज्ञान उपाय एव याज्ञवल्क्योप्यतो वदत उपासनान्यशेषानि तथा कर्माण्यशेषतः अतो याज्ञवल्क्योपि आत्मज्ञान उदयाय एव अशेषाणि उपासनानि तथा अशेषतः कर्माणि अवदत् आत्मज्ञान साधन यथा सर्वाणि कर्माणि विविदिशा श्रुतिर् ज्ञानोदयार्थानि तथैव अन्यानि तथैव एतानि एतानि अपि उपासनानि अतस्तान्य अनुमोदितवान् इसलिए उपासना का अनुमोदन किया विद्या के लिए ज्ञान ये हो गया पूरा पूर्व ब्राह्मणे कानिचित् उपासनानि ज्ञान साधनानि उक्त्वा तैर्ज्ञस्य ब्रह्मणो जागरादि द्वारा ज्ञानार्थं ब्राह्मणान्तरम् अवतारयन् आख्यायिका तात्पर्य माह कानिचित् उपासनानि ज्ञान साधनानि कहा तैर्ज्ञस्य ब्रह्मणो वो जागरादि द्वारा ज्ञानार्थं जागर सपनादि कहकर उसे ज्ञान के लिए अच्छा कुछ श्लोक तो नहीं बांधा ना शुरू से प्रथम श्लोक हुआ अनुशिष्या स नृपम यथा नैच धन निपात अननुशिष्ट हेतुक्त्या मतिराज्ञस्तदा भवत् स अनुशिष्यापि यदा नृपं नृपम् अनुशिष्यापि एतद्धन नृपात् नैच्छत् एतद्धन नृपात् नैच्छत् अननुशिष्टहेतुक्त्या नैच्छत् तदा राज्ञमति अभवत् राजा की से बुद्धि हुई उपदेश करने के बाद भी ये धन ग्रहण नहीं किया नैच्छा नहीं की और हेतु कथन करके अननुशिष्ट अननुशिष्ट हेतुक्त्या अननुशिष्ट धन नहीं ले अर्थात अनुसार तो नहीं किया और कुछ अनुशासन करने का बाकी है तदा राज्य मत्र अभवत तब राजा को समझ आया और कुछ है मति में अनुवादती यथोक्त मति राजा की मति क्या बुद्धि हुई यथोक्ता नानुसृष्टिश्चेत केदृक् तदनुशासनम संभावितानुसृष्ट्यर्थम तंगराज उपससाद यथोता यदि न अनुसृष्टि यथोता अनुसृष्टि न चेत तद अनुशासन कीदृक् अनुसृष्टिश्चेत में चकार और कीदृक् कीदृक् तद अनुशासन संभावित अनुसृष्टि अर्थम राजा तम उपससाद हो जो संभव अनुशासन की राजा उनके पास भी गया तथा विद बुद्धि जन्म अनंतर न चाहे छोट गया तथा विद बुद्धि जन्म अनंतरम राजा किं कृतवान इसे बुद्धि होने के बाद राजा ने क्या किया संभावित अनुसृष्टि अर्थम राजा तम उपससाद पास में गया आसन विशेषाद उत्थाय राजा संभावित उपदेश लाभार्थम, संभावित उपदेश प्राप्त मुनिम आसाध्य प्राप्त में जाकर के तदीय पाद निपतितवान। अतो जिज्ञासुना मदमन मानादि त्यक्त्वा आचार्य सेवा कार्य आचार्यवान पुरुष वेद इति श्रुते इत्यर्थ। आचार्य उपासनस्य ज्ञानार्थत्वम्, आचार्य उपासनम शौचम इत्यादि स्मृता गीता में प्रसिद्धमिति वक्तुम ह इति निपात। आख्या क्या तात्पर्य मुक्ता ब्राह्मण तात्पर्य कहते संख्य से उपासनानां, उपासनानां सर्वेशा मैकात्म ज्ञान निष्ठता ब्रह्म विद्याधिकारत्वा दित्ते तदधुनोच्यते। ब्रह्म विद्याधिकारत्वात् सर्वेषाम् उपासनानाम् ऐकात्म ज्ञान निष्ठता इति एतद् अधुना उच्यते। ब्रह्म विद्या प्रकरणस्थ उपासनाम् तद्वारा मुक्ति फलत्वं वक्तुम् इदं ब्राह्मण इति। द्वयोस्तात्पर्य मुक्त्वा द्वयोस्तात्पर्यम् आख्यायिका तात्पर्य और ब्राह्मण आख्यायिका तात्पर्य था ब्राह्मणार्थं संक्षिपति। आख्यायिका तात्पर्य और ब्राह्मण का द्वय तात्पर्य था जनको इत्यादि अक्षरार्थ अजनको वैद मंत्र का अर्थ कुर्चादिति। कुर्चादुत्थाय विधिना तंगराज उपससाद भगवन्ननुसादीति यथेहाभिमतं वत्तव। कुर्चादुत्थाय तम राजा विधेना उपससाद भगवन अनुसाधीति यथेह तव अभिमतम, जैसे अभिमत अनुशासन कीजिए। आसन विशेषात कुर्च विधेना गुरु प्रसादनम श्रुति स्मृति प्रसिद्धमिति वक्त निपात। निपात कौन सा उपससाद यह इति परम पुरुषार्थ होती। यथे अभिमत यथा परम पुरुषार्थ तब अभिमत अनुशासन। द्वयम् मुमुक्षवे वाच्यम ज्ञान तद हेतुश्च तत्र ज्ञान हेतु तबस्ती इति न तदुति इति अभिप्रेत्य यथा इत्यादि दृष्टांत। अभी ज्ञान का विदेश करेंगे। ज्ञान हेतु है इति अभिप्रेत यथा इत्यादि व्याज यथा यथा जिगमिषु पान्तो रथम वा नावमेव वा आददिताप्तिच्छिद्यर्थं गन्तव्य सततैव च। यथोक्तोपनिषद्भिस्त्वं संस्कृत आत्मासि भावितः यथोक्तोपनिषद्भिस्त्वं संस्कृत आत्मासि भावितः एवं वृंदारकः पूज्य आढ्यो मानुष वित्तवान्। तथैवाधीत वेदश्च युक्त साधन संपदा गति साधनवत्वाच्च गंतव्यमनुमीयते। दृष्टांत यथा पांथ जिगमिषु रथम वा नावम वा आददित आप्ति सिद्ध्यर्थम गंतव्य से आप्ति सिद्ध्यर्थम पांथो जिगमिषु गंतव्य से आप्ति सिद्ध्यर्थम पांथो वा नावमे वा आददित तथैव च यथोत उपनिषद्भिः त्वं संस्कृतात्मासि भावितः संस्कृतात्मासि उपनिषद्भिः भावितः त्वं संस्कृतात्मासि एवं बृन्दारकः पूज्य आढ्य मानुषवितवान् असि तथैव अधीतवेदश्च साधनसम्पदायुतः गतिसाधनवत्वाच्च गन्तव्यमनुमीयते। गति का साधन है तो गंतव्य कुछ होगा। जलस्थल साधन विकल्प रथ व नावमे व दाष्टान व्याकृति तथा तथेव यथोत उपनिषदि तम प्रज्ञा प्रियम इत्यादि उपनिषद भी प्रज्ञा इतना उपासित प्रियम उपासित इत्यादि रचना स उक्त रीत्या ब्रह्म उपास्ति ही कुर्वन उपासना करते उपास्ति भी अत्यंत संस्कृत अधीत्वाद ब्रह्म विषय समाहित चेता राजा संस्कृत आत्मा से भावित संस्कृत आत्मा थी एवं इत्यादि अर्थमा एवं बृंदारक पूज्य मंत्र में एवं बृंदारक आढ्य स्थान अधित वेद इत्यादि उत्तोपनिषद उक्तोपनिषद कहते से अर्थमा युक्त मंत्र में उक्तोपनिषद युक्त उपनिषद ही पूज्य आढ्य मानुष्य विद्वान अधित वेद युक्त साधन संपदा आचार्य उक्ता स्तुभ्यम उपनिषदो अतो मुक्तिफल ज्ञान सामग्रिया साम मुक्ति मुक्तिफल कह ज्ञान सामग्रिया युक्तत्वाद न तम साधनम अधिकृत प्रष्टव्यसी साधन के विषय कुछ पूछने गया नहीं अतु तरी साध्यम अधिकृत प्रश्न तथापि न तन्मात्रे स्वस्ति तन्मात्रे साध्य सामान्य साध्य सामान्य में नहीं साध्य तो है ही साध्यम अधिकृत प्रश्न तथापि न तन्मात्रे तन्मात्र मतलब सामान्य साध्य मात्र नहीं साध्य सामान्य नहीं गंतव्य तो है ही गति सामान्य गंतव्य अनुमीयते गंतव्य तो सामान्य गंतव्य है तो फिर क्या प्रश्न है पारिशेषण साध्य विशेष प्रश्न वो साध्य गंतव्य क्या है इत इत्यादि अर्थमा तो आगे यहाँ से इतो विमुच्यमान कौ गमिष्यसि अध्यात्मादि व्यवच्छेदान अध्यात्मादि व्यवच्छेदान मुच्यमानोपासने आविरिञ्चादितो भूप यास्य सीक्वेति वर्ण्यताम्। उपासने ही अध्यात्मादि व्यवच्छेदात् मुच्यमान आविरिञ्चाद हे भूप इतो को यास्यसि इति वर्ण्यताम्। ओम।